شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوبی ها و دوستی ها، خدای گل ها، خدایی که شما گل های نازنین رو آفریده و خیلی هم دوستتون داره. خوش به حالتون عزیزای دلم. ببینم این روزا چاقال بادوم هم خوردین دیگه، نوش جونتون. بله، تو این فصل چاقال بادوم میاد، حتما حتما بشورین و با کمی نمک میل بکنین. نهایتش هم 5-6 تا دونه ها، نه بیشتر. خب میدونم این آخه خیلی خوشمزه است، میخواییم بیشتر بخوریم، نوش جونتون، ولی خدای نکرده دلتون درد میگیره. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست خواب بنفشه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای خوب و بزرگ و مهربون هیچکی نبود. یه باغچه بود پر از گلهای رنگارنگ، کنار یه دشت بزرگ نزدیک یه کوه بلند. یه نهر قشنگ توی باغچه راه میرفت و گلهای قشنگ و سیراب میکرد. یه عالم پرنده روی شاخه درختاش آواز می‌خوندن، جشن می‌گرفتن. یه عالم گل و شکوفه روی بوته‌هاش نشسته بودن و به پرنده‌ها کمک می‌کردن. بین این همه گل عزیزای من، یه بنفشه هم بود، یه بنفشه خیلی قشنگ. بنفشه خیلی خوابش می‌اومد، اما راستش بنفشه نمیتونست بخوابه. میگین چرا؟ واسه اینکه یه بلبل نزدیک باغچه روی شاخه گل نشسته بود و یه سره آواز میخوند. بنفشه هم که دوست داشت دور و برش آروم باشه تا بتونه بخوابه، هر کاری کرد خوابش نبود. بلبل از این شاخه به اون شاخه میپرید، آواز میخوند. تازه خودش تنهایی کم بود، بعضی وقتا دوستاشم میآورد و یک گروه میشدن و با هم آواز میخوندن. چی براتون بگم عزیزای دلم، فقط بنفشه بود که نمیتونست بخوابه. بنفشه دلش نمیومد به بلبل بگه آواز نخونه، آخه بقیه آواز خوندن اونو دوست داشتن. اون باید فکر میکرد تا واسه مشکلش یه راه حلی پیدا کنه. بنفشه به جغد نگاه کرد. جغد تمام روز رو میخوابید و شب بیدار میموند. بنفشه وقتی شب شد و جغد بیدار شد گفت: جغد مهربون، میشه کمکم کنی؟ جغد گفت: چه کمکی؟ مشکل چی؟ بنفشه گفت: من وقتی میخوام بخوابم بلبل میزنه زیر آواز. الان بهاره، دلم نمیاد بگم بلبل نخون، ولی دلمم میخواد بخوابم، آخه چیکار کنم؟ جغد یک کمی فکر کرد و گفت: فهمیدم، کاری که باید بکنی اینه که وقتی میخوای بخوابی گوشهاتو بگیری. با دوتا گلبرگ قشنگ میتونی گوشهاتو بگیری و راحت بخوابی. اینجوری هم تو میخوابی هم بلبل آواز میخونه. بنفشه خوشحال شد، دوتا از گلبرگهاشو لوله کرد و گذاشت توی گوشش. جغد درست گفته بود بچه ها، دیگه هیچ صدایی نمیشنید. آره، حالا میتونست راحت راحت بخوابه. بنفشه خوابش برد. یکی دو ساعت خوابید. گنجشکه که اومده بود نشونی لاله رو از بنفشه بپرسه، صدای زد. بنفشه، بنفشه. ولی بنفشه خواب خواب بود. گنجشکه آروم ساقه بنفشه رو تکون داد و بیدارش کرد. بنفشه بیدار شد. گنجشکه سؤالش رو پرسید. اما بنفشه که چیزی نمیشنید. گفت من نمیتونم بشنوم. ولی بعد یادش افتاد که گلبرگ‌هاش توی گوششن. آروم گلبرگ‌ها رو بیرون آورد و به گنجشکه سلام کرد و بعد بچه ها تونست با خیال راحت به صدای بلبل گوش بده و لذت ببره. عزیزای دلبندم، یادمون باشه وقتی میخواییم بخوابیم اگه سر و صدا هست میتونیم گوشامونو بگیریم آروم بخوابیم و در این حال اگر کسی قرار بخوابه ما نباید سر و صدا بکنیم. اجازه بدیم که همه در آرامش بخوابن. درسته؟ صدای تلویزیون رو میشه کم کرد، حتی میشه با گوشی رادیو رو گوش داد یا به تلویزیون توجه کرد. پس هر کاری راهی داره. قربون شما عزیزای دلبندم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدار.